أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدان. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن آخری مقام دی رضی واقعید و لسم مقام دی پا دیکی داتا یوصل یو آیات پوری او پا دیکی ذکر کی ملاقات د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام سره او د ټول اهل سره او بشارت ورکول دی ټولو ته په امن او رشتیا کېدل د خوب د یوسف علیہ السلام دی په تابع کېدو د دی غته په سجدی کولو د دی غته سجدی نه لغوی معنا مرادی اختتام د واقعی دی بیا په دعا د یوسف علیہ السلام باندې او بیا ذالک من انباء الغیب دې ځنه اخره پوری دې ته تتموي او دې کې شپږ سيزونه بیا ذکر کوي اخره پوری صداقت الرسول ذکر کوي زجر مشرکین او ته تحذير رد تبلیغ جواب د سوال تسلی د نبی علیہ السلام ته او بیان د صداقت ته هغه شپږ سيزونه به رسو ته تتمه کې ذکر کوي دې ځنه بل مقام دې چې یوسف علیہ السلام هغه ته ویلو کنه چې تاسو ټول دل تراشه نغی ټول د کنعان روان شو مصر ته راورسیدل. فلما دخلوا على يوسف کله چې دی ورننه وتل داخل شول په يوسف عليه السلام باندې آوا الیه ابویه زه ورکو ځان طرف ته مورو پلار لا د دې نه معلومیږي چې مورو پلار یې دواړه ژوند دي باندې کسان دې کری مورې مړاو او دادی ابوی نه ذکر کړی دی کنه مورو پلار دواړه ژوند دي او قال ادخلوا او ورته داخل شه مصر مصر ته ان شاء الله امنین ځکه چې غوښتي دا الله په داسې حال کې چې امن کې وي ادخلوا مصر. ور سوالدار چې فلما دخلوا کله چې داخل شنو بیا ودا څنګه وي چې ادخلوا داخل شي په اصل کې د میلما د استقبال د پارتل دا ځان له سنت دی. یوسف علی السلام د پلار او درونو استقبال لپاره بار تلو چې کله بار غي سره ملاقات شو په داغې نه رسته و د بیا وی ادخلوا مصر ولې د خار نه بار وتیری کنه ابیاوی چې کله مظهرین لیکلی وو ادخلوا مصر معنی قال بعد ما لقيهم خارج مصر او چا دې ده کې نقل کړي وو مظهری ذکر کړی دي دارنګي نور مفسرین هم ذکر کړی دي لکه ذات کې ابن زاد المسیر کې ابن جوزی ابو سعود وغیرہ چې یوسف علی السلام پلار ته وی چې یا ابتی بکیت علی حتی ذهب بصرک علم تعلم من القیامه تجمعنا لار ما په سره دوه جوړل چې ځان له سترګې خراب کړې تا ته دا پته نه و چې قیامت به هم را یو ځای کې په دنیا کې یو ځای نه شو نو قیامت کې به یو ځای شو کنه پلار ورته وی بلا دا پته ورا ده ولکنی خشیت ان یصلب دینک فیحال بینی و بینک لیکن د دینه یریدم چې دین به ختم شي نو بیا خو زما ستال ته ملاقات نه کیدو د دینه یریدم ځکه نه بچې مې داسې حال کې شي چې دین نه بیگانه شي نجر دین نه بیگانه شنو همیشه د پاره بیا جدا یرا له اره دین یو بل پته ولګی د دې روایت نه اگر چې تفسیری روایت ته چې یعقوب علی السلام ته لا دا پته نشته چې یوسف علی السلام هم الله پیغمبر کړی دی ها زکه وی چې خشیت ان یصلب دینک او کنه پته وته چې پیغمبر ته خو بیا پیغمبر وشت مقام کی معصومی کنه خو په صورت هر پلار لوم دا پکار دی چې د خپل بچی باره کې داغه دا خواهش چې د مسلمان د دنیا نه تیر شي مال او دولت کراغه او کرانغه دا نه چې مال او دولت سوچ بړوم بی او د دین سوچ ورستوي نه د دین سوچ مخکې د مسلمان مخکې ما او باقی دنیا کې وخت رول لري داغه دا پاره ټیک ده نور سوچ ولم سره کې چې د دنیا کې خلک په خپل خودريږي خو اصل کې د خپل لاړه دا چې د دین باندې پوښي برابر ښه وقال ادخلوا مصر داخل شي مصر ته ان شاء الله یې خو ان شاء الله تبرکن ویلی دي او جزمن ویلی دي ادا نو چې کنه کله الله خو خینو امن کې به کني نه به اچاوینه ان په معنا د از دي او دا مظهری لیکلی و ما دغه معنا وکړه چې داخل شي مصر ته ځکه چې غوخته د الله په داسې حال کې چې په امن کې وي ورفع ابويه على العرش او پور دیکھ لمور او پلار ځان سره په تخت باندې وخر له سجدا او ټول شو دا غتابدار یا داسې معنا کول شي دا نه چې یوسف علی السلام ته سجده وکړه چې په هغه وخت کې سجده تعظیمی جایز و بل ته دا سجده عبادت نه ده نه جمهور علماء خو لیکلی چې دا سجده تحیه ده او صرف سره داسې کته کړی دی ځکه دې باندې اطلاق د سجدی کیږي خو نبی علیہ السلام دا امت منع کړی د دین لکه ترمذی کې ابن ماجه کې حدیث راځي مشکات کې باب السلام کې راځي عطوان رحمه الله وی نزل تبل معنا دا چې وخروا له منا سجدوا لله شکرا لاجل یوسف وخروا له سجدا شو دی الله تعالی ته سجده کوونکی د شکر د وجې د یوسف علی السلام نه زاد المسیر کې ابن جوزی ابو سعود دواړو دا قول نقل کړو او یا امام رازی رحمه الله وی سجده الله ته وکړه او یوسف علی السلام په منزله د قبله شل کسان چې ادم علی السلام ته فرشتو سجده کړی و رضی کی امام رازی تفسیر کبیر کې دا وی چې شو دی الله ته سجده کوونکی او داغه په طرف شو غه کعبه شو ام چا بل توجی نقل کړی چې خر رو په معنا د مر رو دی او د سجدون سجدینه مراد سجده تواضع ده کبیر کې امام رازی رحمه الله هم دا ذکر کړی دی ښا چې وخروا له سجدا او شو دی داغه تابعدار چې بس ته سوای نه مونږ باغه کوه نو سجده په معنا تابعدارې سعید ابن جبیر د قطاده نه نقل کړو د حسن بصری نه هم دا نقلو چې لم یکن سجودا لکنه سنه دا سجود سجده نه وا لیکن دا د یو طریقه وا کانت فیهم چې پای کوي یومون برؤوسهم ایمان چې په سرونو به داسې اشاره وکړه نو په هغه سر باندې اشاره ته سجده دلته ویلې ښه چې موږ ستاسو تابعدارو نو چې یو سړی بل ته خبره کوي نو تابع یم دا چې غونته کې مانا ستاسو تابعدار یم چې ته سوې نو دا معنا وا اگر چې ګوره دې امت کې دا منع دي په دې طریقه بنې خو بار صورت قرطبی په لندا طریقه لیکلی او اجمع المفسرون على ان ذلك السجود على اي وجه كان فانما كانت تحيه لا عباده لندا خلاصه داړه دا سجده کپاره طریقه چې اومه خدا تحيه وا دا عبادت نو دغه عبادت خو حرام ده غیر الله او دې ځکه قرطبی تفصیل سره ذکر کړی دي چې او تن ته اولاله کول شي او کنه شي کولې ادارنګ هغه ته سرخ کته کول شي نو به تر دا که یو سړی په دې باندې خوشحاليږي چې ته ودرېږي نو بیا ودنه ودرېږي اگر هغه څه پروانی او داغه د احترام لپاره ودرېږي نو درې دې شي مولا اشرف علي تانوي صاحب هم لیکلي دي او باقي پاتې شو سرخ کته کول هغه حرام دي په هر صورت کې ځکه نبی عليه السلام نه په نس کې دا نقل دي چې نبی عليه السلام صحابه مونږ کړی دي چې تاسو به یو بل ته سر نخ کته کوي او په خوانه دي خو رواجو چې اکثر به ځامن پلارانو له پخو په یوتل یا مهندولا یا بنګین دي او یا داسې لونه خپلو مشرانو له پخو پرې وته سم باید جاهلان دا کار کوي حالانکه دا حرام دي ګوره یقیني حرام کار کوي ښا چې غیله کې پخو له لاس کې دي دا چې سر کته کی دا حرام دي او خروا له سجدا شدي الله ته سجده کوونکی د وجه د یوسف علی السلام نه وقال او یوسف علی السلام یا ابتی و بلا رزما هذا تعویل رؤیا دا لري تعبیر د خوب زما من قبل چې مخیر دین مالی دی له قد جعلها ربي حقا يقينا اوګرځو اگر اب زما رښتینی لار ته خبر وکړه کنه وی تا ته یاد دي چې ما تا ته خوب ذکر کړو دا خوب تعبیر د لري سوره وخت پس وروته سو خو یا کاله پس او سو خو شپه ته کاله پس دا ضروري خو نه چې دا خوب تعبیر سمدستی روزي قد جعلها ربي حقا او قد احسن بي او يقينا الله احسانكم ما سخا اذ اخرجني من السجن کله چې زه راو با سلام د جیل نه وجاء بكم من البدوي او تاسو راو استه د باندې نه ورګایونه وي چې الله په ما احسان وکړو کله چې زه راو با سلام د کوینا ولې کوی کو خورونه وشتي ورونه مخامه کولاړو کنه چې غیپی کنه شي چرته ها ځکه وی اخرجنی من السجن او اخرجنی من الجب ذکر نه کو په دې مقام کې او دا قانون دی چې اصل کې علماوی ذکر الجفا وقت الصفا جفاء کله یو سړی تاسو سره بد کړی او رستو سره ستا روغ راشي یو بل د نیتونو ژوند خشي کنه بیا غتیری خبره ما یادوه ځکه دا بیا جفا د ظلم دی. دا سیمه کو بس هغه چې ستیر شي دي نه تیر شي زمو پښتانه وي تیر ير باقی روزگار کنه هغه ير کا. دغه شان یوسف علی السلام هم ير پلخه چې اخرجنی من السجن قرطبی دا د مقام کې لیکلو او جاء بكم من البدو او تاسو را واستے د باندې نه من بعد ان نزغ الشیطانو پس تدینا چی فساد چولیو شیطان بینی زمان مینس کی و بین ای خودیو زمان درونو مینس کی ورد گناہ داغی احالے پا شیطانو کلا حوالے پا غور کلا ولی زکر داغا پا داغا با نشوی دی وسوسا با نکنن تو سڑی چی و گناہ کی و جرم کی خود شیطان و تو وسوسا چی داغی کنن زکر ان نزغ الشیطانو بینی و بین ای خودی ان ربي لطيف بشك رب زما باريك تدبير جوړوي لما يشاء دا غسه پار دا کار دا پار چې غواړي الله چې کم کار غواړي هغه له بهترین تدبير جوړ کی زه الله بادشاہ تر رسول ما دا غیر پاره تدبير جو کړونو کوی ته وښتم بیا مې سر کې خرص هم د عزیز مې سر کور تر عالم دا غیر وروسته جیل تل عالم بادشاہ خوب لیدو دا غ دربار تر عالم سور وخت پکې زمانہ پکې تیر شو اغه وزیر خزانه کلم د عزیز مصر د مرګ نرسته بیا دغه په ځای قائم شوم کنه دا ګوره لطیف معنی باریک تدبیر جوړی بهترین تدبیر جوړی لطیف اغه ذات ته وی عالم بدقائق الامور چې نری نری کارونه ورته معلومی او لما یشا معنی فعال لما یشا دا څه معنی هم کولی شي چې بهشکه رب زما لطیف خبردار دی پاغ نرو نرو سیزونو کارونه باندې لما یشا کون کې داغه څه چوغالي قلوم بے مانام بہتر ہوا چین ربی بیشک رب زمان لطیف اللی ما یشا باریک او مزیدار تدبیر جوڑی داغ کار چو غاری انہو هو العلیم الحکیم یقینا نگا خاص اگا پویا ذات دے و حکمتنو والا دے آخر کدا اللہ نے سوال کی او دے بانی دا واقعہ ختمی گی چی رب قد آتے تنی من الملکی اے رب زمان یقینا تا ما تر آکڑی دا صف بادشاہی راکړی دې ما ته د بادشاہ نه ولې ټوله بادشاہی ټوله دنیا خو نه ده او د بازي سیر ځکه من ذکر کړو رب زما ته راکړی دې ما ته بازي د بادشاہ نه وعلمتنی من تاویل الاحادیث او ستکړه دې راکړی دې ما ته د تعبیر د خوبونو یا د تفسیر او د تشریح او د حقیقت د خبرو د مخکنو انبیاء دا وګوره یو نعمت ظاهری دی نعمت ظاهری دار چې بادشاہ دې جوړ کړم یو باطنی نعمت دی باطنی داد الله چې علم درا کړل دی نفاتر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کونکی د اسمانونو د زمکه انت ولی فی الدنیا والاخره تی متولی زما تی امداد کونکی زما په دنیا او په اخرت کې توفنی مسلمه واخلی مالا پا داس حال کی چه مسلمانی ما والحقنی بصالحین او یوزے کی مادنے کانو سخا مراتنا اخپل لکونا اپلاران دی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام قرطبی صالحین اگر یادی کنا اللہ غی سرم یوزے کی اتوفنی مسلمن نمرک سوال نلجی اللہ ما ملکی نا اذا جا عجلی توفنی مسلمہ جمہور علماء دا غی قول قرطبی نقل کرو چه کل زمانی تراشی اللہ نما پا داس حال کے واخلے چستا دا احکام و تابداری مگوری توفنی مسلمہ اوال حتنی بسالحی ایوز ہے کہ ما دا نیکانو سخا نوس دی زنافا تتمہ دا دی ذکر کئی شپکس چیزونا صداقت دا رسول ذکر کئی یوسل دوا یوسل دری یوسل سلور کی بیا زجر مشرکانو تا پا اعراض دا دلائل و توحیدنا او بلدا چه شرک ایمان سره گٹ کرده یوسل پینزو یوسل شپک کی یا تحذیر علی التبلیغ ذکر کئ د دفر عذاب د پاره یو سلو یو سلته کی یا جواب د سوال د مخالفینو یو سل نه کی یا تسلی د نبی علیہ السلام ته نصرت پر سر کی الله امداد یو سل لس کی یا بیان د صداقت د نبی علیہ السلام یو سل یو لس کی دا شخص چې ذکر کئ د دې صداقت رسول له چې ذالک من انباء الغیب دا چې تیر شو دا د خبرونو د غیب نه دی نوحیه الی چې مونږه وحی کو تا دام تا ته مخه پته نه وا او په وحی را پته ولګی دا نو وحی سبب دے استعاده دے علم او کم علم کی چه سبب استعمال شی غیت علم غیب نه وی دا علم غیب نه دی انباء الغیب دی ها زکه غیب غیت وی چې پای کې سبب نی استعمال شی ها ما لا تقتضیه الحس ولا تدرکه بداهت العقل ما لا يقتضیه الحس ولا تدرکه بداهت العقل نه په حس معلومیږي نه په عقل معلومیږي سبب مینس کې نشته علما وی چې کله سبب مینس کې یی ناغه بیا علم غیب نه ښه ادا خو سبب دی نوحیه الیک چې مونږه وحی کو تا وما كنت لديهم او نوی تو د رونو د یوسف علی السلام څخه اذ اجمعوا امرهم کله چېږي کله او تدبیر خپل وهم يمكرون حال دا چېږي چل جوړا یوسف علی السلام یې کوی دی وشته ته خو سره وینا او مار ته دای خبرې وکړي چې داسې وکړو داسې وکړو داسې وکړو ما كنت لديهم دین پتو لګی دا چې نبی علی السلام حاضر ناظر نه دی ولیک حاضر ناظر لکه چې بریلیان وای نبی خو هغه ته وحړو ضرورت نو کنه د دې قصو واقعاتو نبی علیہ السلام ته بیا د بیان ضرورت وو چې الله وته بیانې او حاضر ناظر نه خپل پته بیا کنه الله وینه ته حاضر ناظر نه لا خماره ته خبر درکو او ما كنت لديهم نوې ته د دې څخه اذ اجمعوا امرهم کله چې غی کلک خپل تدبیر او هم يمكرون حال دا چې چلے جوړاو وما اکثر الناس اذن تسلی ذکر کوي وما اکثر الناس او ندی زیاد د خلق ولو حرست اگر چې ته حرس کې به مؤمنین ایمان رولون کی دیکې نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې ګوره ته بیان کې او تا شپیر وځي ته ندی کتلی او سره د دینه ډیر خلک داسې لري چې غي نه مني الله جل شانه ته ولي خپکیږي کته ډیر حرس وکړي خو چې دی او تن تقدیر کې ما ایمان نه دی لیکلی خو ایمان ته نشی راتلی کنه دا خو زما په توفیق کیږي نو ما خپکیږي او ما اکثر الناس او سو یو ما تا خو ته سغوختیم نه دی چې دین راځي اوس کته ته سغوختې نو پاغي باندې به بوج راغلو چې موږ نه پیسې غواړو مزه کوم نه راتله نو ما تسالهم علیه من اجر او نه غواړې ته د دینه مزدوري نه غواړې ته د دینه مزدوري په دیوان دی ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر یا داش دی د پاره د مخلوقات نصیحت دی او ذکر دی ښه او بیا هم دا ظالمان ناراضي چې وی مني ناخوا زجر قائم من آیت او سمر دی د دلائلو نفی السماوات والارد پاسمانو نو پزمکا که یمر رون علیها چه دا خلق را تیری گی باغی بانده و هم انها مورزون و بیام دی داغی نمخڑی سمر آیات تی سمر دلائل دی پاسمانو نو پزمکا که دا اللہ دا وحدانیتو نو یمر رون علیها یو مطلب داره چه یتجاوزونها غیر متفکرین لا یشاہدونها دی پاغی را تیری گی خوی سوچ بکی نئی نی مشاہدہ کئی او دویم مانے دارا یمرون النظر علیہا بلا عبرہ دی اسی را تیری گی پاغی نظر پیسی زغلی او سوچ بکی نکئی او ڈڑا کئی دا غینا اگا آیاتو کے سوچ نکئی کپ آگا آیاتو کے سوچ کڑے ندا اللہ دین بے من لیو خو هم عنہا مغرزون او دی دا غینا ڈڑا کون کی نوز دجر ورکی پشرک باندخا چو ما یؤمنو اکثرهم باللہ ایمان نروڑی اکثر د دی پا اللہ الا وهم مشرکون مگر دا چی وی شرک کون کی اکثریت په دنیا کې داسه دی چی اغید داوی دا ایمان کی یو حال دا چی شرک کی چا خوی دا مشرکان یادی کنا اللہ امن چی اللہ زمون خالق دی دا امن چی اللہ رازق دی او سر دا آغی نوی چی کل حج کونو پا تلبیه کی بیوی لبیک اللہم لبیکو لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک دی زکی ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر کی لنبی قول دارا نکل کلو چه مشرکانو بکل حج عمره کول پاگی کی بیسی حج کی وی لبیک اللہم لبیک حاضر یو اللہ استاپ دربار کے حاضر یو لا شریک لک استاپ رخی والا نشتا ہاں الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک او دا سی برخی والا شتج تاولا برخی ور کرده و بخپلم مالک نده گوره دا وستی خلق بوی چه اللہ والا ور کرده کنه ویخو مشرکان هم بوی چه اللہ والا ور کرده خو اللہ خو خلق خدایی نویشی اللہ رزق ویشی عمرو نویشی لیدی تقسیم کرده دارنگی رحمت کئی پا خلقو بانده دارنگی علم اغیر تقسیم کرده خلقو لے ور کرده خو خدایی و الوحیت پا خلقو نتقسیم ای نداغی صفات تقسیم ای رزق الله جل شانه وی اکثر په دنیا کې داسې دي چې هغه مشرکان دي چاوی نصارا او منافقان یادي او مراد دلته حقیقت د ایمان نه دی بلکې مطلب دا دی چې اظهار د ایمان کوي په جبو باندې او په زړه کې شرک پروت دی زاد المسیر ابن یوزی رحم الله وی او علامه علوسی تفسیره المانی کې وی ومن اولائک عبدۃ القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضرر منها او د دینا د دې مشرکانو هغه کسان دي چې نن د قبرونو بندګۍ کوي قبر ته سجدي کوي د قبر طواف کوي د قبر جنډه غلاف کوي الناظرون لها دا غي د پاره منفتی کوي المعتقدون للنفع والضرر منها عقیده دای چې دا فیدوم رسول شي ټکر او مرکول شي کته سوق دی هغه وی وه مل یوم اکثر من الدود او دا قسم خلقو زما په زمانه کې د چینجون هم سیوالي د چینجون درې سو کاله مخکې غوي خان په زما زمانه کې دا مشرکان ډیر زیات دي اوس خو نشته کنه او شته درگاهونو زم تاسو پته ولګي چې پاکستان کې چې د کال سور روزي درې سو شپېته د دې په دومره او دریمره درگاهونو دي چلته عرس کیږي صرف اوس درگاهونو خو ډیر دي خو دا عرس په کم ځای کې کیږي نه غو دور دي چې 600 د پاسه دي 645 دي کار سور دي دا دور درگاهونو چې په عرسونه کیږي او غیر د دې نه چې والی هغه په زرګونو دي ښه کم خار او کم علاقه او کم زیبانه چې ورنه اوس نه دغه یو زموار شته چې خضر بابا دي چې چا تور ډېری بابا دي او د چا بل دي د چا بل دي د چا بل هر چا ته پوسو کوره دار دي خپل خپل دي دیو جن د افسوس خبره دا چې په کم علاقه راځي نو ګوره غي او الٰه ځان لګتل دي چې دا زموږ زموار دي او دا حجت روا دي او زموږ کارونه سر ته کی دا زوی زموار دي تبي زموار دي ټوخي زموار دي بیا هم خلق قصر کې پټ کړی او شرک کم نشي تاسو په شرک رات کوی علامه علوسی وی او همل یوم اکثر من الدود زما زمانه کې خود چینجون هم داخله کړی دی ا په دې زمانه کې خو بداغینم سی وای یو په سو چند کته وای چې دلته څه کسان نیم ګورو شرک ونشته لګ ورشه بار تا ته پته ولګی ښه دی غاړې پیسکو ته ورشه پنجاب غاړې ته ورشه تا په سرحد کې ډیر زینه داسې لري چې ال تورشم تا ته پته ولګی ښه چې په دې خلکو کې اوس ماغه ډیر دی ا چې کوم صحیح کې دی والدی اقل قلیل ورو کې مال غم نه ښه ځکه الله فرمایلو ما یؤمن اکثرهم بالله ایمان وروړي اکثر د دې په الله الا وهم مشرکون مگر حال دا چې شرک هم کوي نه خو تخفیف دنیوي تخفیف اخروی غو ذکر کوي بیا وته ګوره فلما دخلوا على يوسف کله چې دی ورننه وتل ور داخل شول په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ابویه زه ور کوزان طرف ته خپل لار او مور لا وقال ورته ادخلوا مصر داخل شه مصر تا ان شاء الله او سه پکی که خو خیدا الله امینین په داسې حال کې چې پامن کې وای دا مرام کولی شي یا داخل شه مصر تا ان شاء الله امینین لکه چې غوښتي دا الله په داسې حال کې چې پامن کې وای ورفع بويه على العرش او پورته کله مور او پلار ځان سره په تخت باندې وخروا له سجدا او شدي الله ته سجده کوونکی د وجه د یوسف علی السلام نه وقال اول يوسف عليه السلام يا ابتي وقلا رزما هذا تعويل رؤيا يا دار تعبير ده خوب زمان من قبل مكده دي قد جعلها ربي حقا يقينا نقرد ورب زمان رشتيني وقد احسن بي او يقينا اغا احسان کرده ما سخا اذ اخرجني من السجن قل چراوه استمزد جيل نا وجاء بكم من البدوي او تاسرا وسته تاسرا ورسوله ده باندينا تاسرا اوسته د باندینا من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي رستو د دینا چې فساد چولیو شیطان زما او زما درونو مینسکي ان ربي بشکر رب زما لطيف لما يشاء باریک او مزیدار تدبیر جوړونکې د داغ کار چوغاړي انه هو العليم الحكيم یقینا هغه خاص هغه پوهه ذات د حکمتونو والده رب اے رب زما قد آتیتنی من الملک یقیناً تارا کڑی زما تا بازی دا بادشاہین و علمتنی من تعویل الاحادیث او زدکڑ دی را کڑی زما تا دا تعویل دا خوبونو فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کونکی دا اسمانونو دزمکی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تی کار ساز زما تی امداد کونکی زما تی متولی دا کارونو زما پا دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلمہ مرگ را ولی پا ما پا دا سی حال کی چه مسلمان موالحتنی بی صالحین او یو دے که ما دنے کانو سخا ذالک من انبائی الغیب دا دی بازی دا خبرونو دا غیب ننوحیه لیک چه منگے وحی کوتا تا وما کنت لدیم نویت دا دغ خلق سرا از اجمعو امرهم کلچه غی کلکلو تدبیر خبل وهم یم کرونو حال دا چه غی چل جوڑو وما اکثر الناس او ندی زیاد د خلقونه ولو حرستا اگر چې ته حرس کې به مؤمنین ایمان نورون کی وما تسالو هم علیه من اجر او نو غواړی ته د دین په دی باندې هیڅ مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین نو دا قران کریم مگر نصیحت دې ټولو مخلوقات ولا وکایم من آیا او ډیر دې د دلائل او توحید نه په سماوات او ارض په اسمانونو په ځمګه کې یمرون علیها چې دا خلق راتیری کی باغی باندې او هم ان حمورزون او بیا هم دی داغې نه مخړی او ما یؤمنو اکثر هم بالله او ایمان نه راوړي اکثر د دې په الله باندې الا وهم مشرکون مگر حال دا چې شرک هم کوي